گران محترم والدن کو دو مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دے دور تفسیر قرآن دا 175 نمبر جسٹ چپو مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پر 1/8/2008 کی شعر جدید ملائے دو پتہ یا ساتی اشاعت توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تهمت د زاینو نزان ساتي نو بیا به منافق ته مقین ملاویږي منافقانو ته مقین ملاویږي وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى وقرنا فی بیوتکن قرن کیا تخفیف شوی دی یو ری حذف شوی دا نو قرار نه دی نو وقرنا پاتشی تاسو پکورنو کې پاتشی کی نئی پکورنو کی یا کرنا دا وقارن دی وقارو دا عزتنا وقارنا فی بیوت کننا پاتشی تاسو پا عزت پاتشی پکورنو کی دا عزتم پکورنو کی پناستا کی دی باہر واتو کستاسو عزت نشت دی قبح اللہ من لا یغار غزالی رحمه اللہ وی قبح الله من لا يغار الله رب العزت تا سړې بدرنګ کی چاغه کی غیرت ني او داغه زنانه چې کمندونو بهر ګرځي بهر ګرځي کله یو خوا او کله بل خوا وقرنا فی بیوتکنا پادشی تاسو فی بیوتکنا عزت پادشی کینی تاسو خپل کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او تاسو مخکار کوئی خپل خایس بار موزی پشاند بار وطل دا جاہلیت پخوانی باہر وطل دا زنانو فلا تبرجنا تبرج الجاہلیا یو پا ضرورت پا پردہ کی پا سخ ضرورت پا پردہ کی دا سکار دا پارا وطل دی نو آغا جاہلیت ندے لکا ڈاکٹر لزی یا پلار کرا رور کرا ماما کرا تر کرا داسی زی پا پردہ کی دیر پا پردہ کی فیزت لکر رستوی دا پردی طریقہ خود لیدا چی یدنین علیہن من جلابی بہن آئے خود لیدا طریقہ نو پاگی طریقہ باندیوزی نو آگئے ندے منع کردی بلکہ تبرج جاہلیت منع کردی چی بیکار اوزی کاری نئی دا کار یعنی شرعی ضرورت نہیں اس خواری ہوئی کار دے لینک روڈ تو چکر لوگ جوڑا جاؤں والو معشوم رانجی نشتے معشوم لبا رانج راڑو او دا چکم دنو کار زان لکتلی دا کارون نی دا کارون شریعت چکم دائی که دا باہر دا تلو اجازت ور کردے نو آغی که پا پردہ وطل آغا جاہلیت ندے او نور بے ضرورت وطل فلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او ندیوزی ولا تبرجنا موزی تاسو تبرج الجاہلیت الاولا پشاند وطل دو جاہلیت پخوانی اظہار الزینا تبرج خکارکول دو زینات چوی پسر باندے صرف سادر واچی او تاوی نکی پوگو باندے صحیح طریقے سر اتاو نکی او مغ او بدن پا کپٹ نشی ندام تبرج دے دا تبرج دے دوی مدام تبرج دے چه بے ضرورت بازار تا اوزی بے ضرورت دکان تا ورشی دا تبرج دے دا ناروا دی زکا نبی علیہ السلام تو سلام وی چه زنانا چه کم دینو آلی دا کور نبار نوزی تردی پوری چه نبی علیہ السلام تو سلام فرمایی چی جماعت تا دی موز لهم نزی زکا چی دی خوزی منس چکم دی دی جماعت نا پا کور که غوره دی پا کور که دی غولی نا پا برنده که غوره دی دی برنده نا پستانه که او دستانه نا بیا دستانه پا گوٹ که غوره دی چی سوم را پتی نا پایی که چکم دی نو غوره والی رازی نا چی موز لها وطل نشتره چی ها فرضی حکم دی نو بیا چکر لو تل کمرالن چې دا پیکنیک لزو دا ټور لزو او دا چې کم نو پلان کو چکړی او ډرایور سه بو سره ناستی او دا جینا کار وانی او زیو چکر لګي او سیل سپاټی نو سروروری او نو سر پلاری او نو سر تری او نو سر مامای نو ولی چه کمدنو دا چکری لگی دا تبرج دا جاہلیت تے پا پارکونو بانے گرزیدل پا لینک کروڑونو کی گرزیدل دا شریعت حرام کردی و ناروائی کردی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الولا چلا سبا باوئی مسلمازن چو در بازار دیدم نه یک بار هزارها بار دیدم مسلمازن چو در بازار دیدم نه یک بار هزارها بار دیدم با پیچی دم زم اسلام آره با قلب خویش زهر مار دیدم با قلب خویش زهر مار دیدم وی مسلمازن چو در بازار دیدم مسلمان خزمی چکل اپ بازار کیولی دلا نه یک بار هزارها بار دیدم یو زلی نکنوی پزرگونو زلی میولی دا با پیچی دم زم اسلام آره ویده مار گونتا کتاو شم با قلب خویش زهر مار دیدم با قلب خویش زهر مار دیدم پس رکی می داس شم لکه دا مار را تک را کری اللہ سوی و دی سوی خدا گوید که زندر خانه بهتر اللہ وی چه خدا کور که خدا بس محفوظ ای دردانه بهتر دا یو ملغلره دا دا چه سور محفوظ اینو خدا ولیکن ای قوم از تقلید افرنگ نداند گنجرا از آنه بهتر خدا قوم دا فرنگیانو پا تقلید که اغی زنانه رو باسی ندوم زنانه رو باسلی ولیکن ای قوم از تقلید افرنگ نداند گنجرا از آنه بهتر ده خزانه او دانه فرق نشی کوله ده تا انه ده خزانه نخخ کاری خزانه ده الله حکم ده او انه ده فرنگی تقلید ده او ده انگریز تقلید ده ده ده انگریز منه نکی او ده الله منه نکی او بانه صداوی منگ ده تعلیمی افتوی وی داوی تعلیمی دور ده بگوید هر کسی تعلیم کردم الف را راستو کج هر جیم کردم بگوید هر کسی تعلیم کردم اری وی مونگا تعلیم کرده یا تعلیم سده الیف را راستو کج هر جیم کردم الیف نیغ لکم او جیم کوگ لکم باید ده تعلیم دینو نور سه تعلیم دی الیف را راستو کج هر جیم کردم نداند این که هر نادان مغرب با دین خود خدا تسلیم کردم دا مغرب نادان پخپل خوخه دا اللہ منی پخپل خوخه لگیاره او دا اللہ منی دا اللہ پخوخه اللہ نمانو دا اللہ رب العزت دو حکم تابداری نکڑا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق سمر بے توفیق شنن مسلمان چی پخ پلخو قرآن زان تراری ویسو چل لے ولی دعوت تلخو صدقہ ندے ناروا ندی دا سیو آغا سلگیائی ناروا دی ناروا دی او تعلیم و تندے ویلے قرآن ورته جاہلیت ویلے دے جاہلیت ویلے دے دوی و تا ترقی وی او قرآن ور تا جاہلیت وی دوی وی دا پوی دور راغی اللہ وی دا جاہلیت دور راغی چه خوزی وزی او پا مخ که باند روانی دی او دا غشان تا شانا بشانا او سرو سر با دردی مخی دی شانا بشانا خود دا ماند دا کان شانا بشانا وی سرو سر بشانا بشانی مطلب سرو سر با دردی مخی چه سرو سر دردی مخی قرآن وی دا جاہلیت تا جاہلیت اده وی نا وی منگا ترقی اکلا منگا ترقی اکلا دا ترقی ندا دا تنزل و را پریوتل دی دا مسلمان ترقی اپ دین مانلو که دا فلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الولا فزنانو باندی اول محنت چه کئی نو آد بے پردگای کئی آد بے پردگای کئی او دین جیوز بنیادی چه پا اسکندریه که خیو جیناکو نو ام پا دی بنیاد بانده خیو اسکندریه که جیناکه راجم شوی برقی واغستلی او دریاب غاڑ تلالی وی پیکنک کو او برقی او غرزولی وی دنن نپس با برقی او دنن نپس با پرده مردی نی رومبه میشن دا شروع کرده آغازه نا مصر نا نو دا لگیا دی اسم دا غمشن دی نو اسم دا غمشن دی یو رز نیمه کووزی چیلی پا سر کڑی دا چی بیارو گون تا کرو رو آغی سر زی نو بیارو رو مخ کار کی نو بیارو رو سادر لری کی بیا سیتمان سیب شی بعد سڑی پا شاند سادری پوکا کڑی آروان یا گرز چکاری لگی او اسی چل لی ولی سڑی دی گرزی و زدی نگرزم دا خو اول وقت که سوک داغا نکی چه تا تا بوی چه با داغا شانتی کواو پر توک پتکی کا داغو پا مزمز کار کئی پا مزمز کار کئی لا تبرج نا تبرج الجاہلیت الولا اللہ را دی حکم تا دا مسلمانانو سترگی ویخی کی او دی تا دی اللہ رب بولی زد دی زلون صفا کی ولا تبرج نا تبرج الجاہلیت الولا یزاہمنا فی الاسواق وی دا سی بگرزی لکه دا خروچ کم ننو پا بازارونو که او دی که ور که لار پا بازار که دا خوزو نمیلاویگی نمیلاویگی یو زاهم نفل اسواق پا اسواق بازارونو که چه کم ده انو آغا لگیایی او دا کڑی خیزی پلا تبرجنا تبرج الجاهلیت الولا او موزی پشان دواتلو دا جاهلیت پخوانی واقمنا صلاح پخوانی دغو چه دا اسلام نمخ کیو اسلام فدی سر جاہلیت ختمی گی دا اسلام نا علاوہ چھ سر ازینو غبسی جاہلیت آکا دا اقوائی متحدہ نظام راولی کد یونیسف نظام راولی کد انسیجڈی نظام راولی او کد انارسپی نظام راولی خواب طول جاہلیتی اگر کدے والا نم کی دی دا علم مصیبت دا دے مصیبت چھ دا سے دور او دا سے خلق دنن چه حقائق الٹا شو حقائق میتیازو تا دا کوکا کولا بوتل ہوئی او ڈیو بوتل وطا ہوئی دا عجیبه خبر دا چه کم تا قرآن علم وی او قرآن پوی وی او قرآن ترقی وی نو آغی تا ناپویی ویلا آغی تا ناپویی گی نی تجربه و کئی تاسو چه کم یا اومد عالم آغا سکول تا نده تلی سکول تا نده تلی نو تپوس تنو کی وی تاسا تعلیم کرده چاو توی زمد رسینا پاسم ما سر ده وفاق المدارس سند ده وی داغ نو اما تعلیم یادو تعلیم یادو سمطلب ده دی علم ده دوم را کراو کوشش داور تا تعلیم نخ کاری داور تا تعلیم نخ کاری چه کم تعلیم و نغو تا تعلیم نخ کاری او چه کم جهالتو او ناپویی وا نو آغا تا تعلیم کاری و استازوی سه کئی ویا تعلیم کئی تعلیم کئی خدا شکر ده دا عالمانو دا طالبانو ذهن سپا ده الحمدللہ طالب و عالم چه مدرسه لیدلی او سکولی ارو دا سوانی لیدلی او بلی او سڑه ده آغا اتیائیم پاس کردی سویما اتیائیم پاس کردی او دا دین سبق باندی نپویگی قرآن و علم باندی نپویگی دا دین علم مصر نشته نو من اغا تا جت او انپڑ وایو جت او خالص لٹ و تا وایو آ جت تے انپڑ دے چه دا قرآن باندی نپویگی او دا دین علم مصر نشته دے اگر که سلم پاس کرده سلم پرید آتی آئیم سڑیا سلم پاس کرده خو جاہل لے انپڑ دے پی ایچ ڈی کرده دا ارسی کرده خو انپڑ دے چه سوی دا قرآن علم مصر نشته دا اللہ ویلی دینو الجاہلیہ دا جاہلیت تے چه دا قرآن او دا دین نا علاوہ دے جاہلیت تے پلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الولا طول ارز سوپی تپی طول ارز اگا چه کم دنو غشان سپا کئی او لگیا دا پا کور کئی دا کور کارو نا کئی او ماسپخین او سار قرآن لزی دینی مدرسی تا پا کلی کزی او راشی او لگون تا که سبق ہوئی اگا زان لپا کور کس دا کئی بیا طول رز دا مور و پلار خدمت کئی او بلا دا سهر کالج تزی ماخام رازی سهر کالج تزی ماخام رازی دا سوپو والا او دا دا کور کارون کون کی دا مور و پلار خدمت کون کی خوی و گینتا مدرسی تتلون کی دا دا اگا کالجنی نا با در جهان بکرور ها بہتر دا دا تعلیمی آفتا دا او دا کالج والا چدنو الجاہلیت الاولا دا جاہل دا قرآن ویلی دین ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا وی بے شک آپ پارک میں پولو کالج میں پولو خزارا اپنی حقیقت کو نبولو ہر پلا گرزا گرزا خو ذرا اپنی حقیقت کو نہ بھولو خپل حقیقت خو مرو کو کنه چې تو سو کی تو مسلمانی مسلمانی پیغمبر امتنی او ځان ته کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو تا دا نبی علیہ السلام کلمه پا سو ویلا او دا چې کمدنو دا اللہ رب العزت کلمه پا سو ویلا چه نی حکم منی او نه دا پیغمبر پا طریقه بانی جوان تی رای وقرن فی بیوت کنو دا دا پیغمبر زنانو تویلی دی وحقیم نصولات ام بیاغی تویلی دی واتین زکاة ام بیاغی تویلی دی واتین اللہ و رسول ام بیاغی تویلی دی پاران تی بیاکی نبس وایا وقرن فی بیوت کنو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا فی عزت پاتشی دام عزت تی عزت وقرن فی بیوت کنو ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى چې د شریعت نه خلاف کومه خزه باروزی د آیات کریمه نه معلومیږي چې د شریعت نه خلاف کومه خزه باروزی نیورز نیورز به د عزت کیږي ځکه قران ویلي چې وقرنا عزت په کور پات کېدو کې او د شریعت نه خلاف اوزی نیورز به عزتی راځي وقرنا فی بیوتکنا الله د مسلمانان نارینه او زنانه د تراویخ کی چې نارینه هم د خپلو زنانو خیال ساتي او زنانه هم سره یو سوچ پیدا شي چې د اخر مونږ کوسو او دا مونږ روان په کم طرف باندې یو وقرنا فی بیوتکنا فی ذات پادشه په خپلو کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه موزی تاسو په وتو د جاهلیت په خوانی واقمنا الصلاه او دروي موږ لرا اور کوی زکات لرا واتین الله او رسوله تابعداري د الله کوی د پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی المرأۃ اذا صلت خمسہ وصامت شهرا وطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئت المرأۃ اذا صلت خمسہ چې خلق په 15 وخت مونږ کوي وصامت شهرا دروځي پابندی کوي و تو عز او جهاب او دو خپل خاون چه کمدنو تابداری کئی نو قیل لا ادخل لقیلان اویلش دیتا چه مرشنو تا اویلشی ادخلی من ای ابواب الجنت شیطه چه پا کم دروازه دی جنت تا خوخی نو پا غور بانی جنت تا داخلشا دا تا دایو تاویلی دی کنا واقمنا صلاتا دموز پکر نی نو خوشانو پکری دموز پکر نی واقمنا الصلاه پابندی کوي د مانځو واتین زکات د خزو ته ویل دي کنه واتین خزو ته ویل دي خاندان ته خزو ته ویل دي کنه په دې پويږي کنه معلومه شو چې خزو د زن مال مالکانی کیږي نو چې د مال مالکان شوي نو زکات په خپل په دې خزو باندې دي د کالی مالکان شوي نو چې د کالی مالکان شوي نو مال زکات په دې خزو باندې دي دا انګه د کالی مالکان شوي نو سرسائے پخپل پخپل ځان باندې دا قربانی پخپل پخپل ځان باندې په خاون باندې نشته ګونانګار دا پخپل دا زکات ورنکه په خاون دې سبوج نشته دې په خاون دې بوج نشته نن سبا خوزو قربانی م خاون تاړولې دا زکات م خاون تاړولې دې سرسائے م خاون تاړولې دا په دې باندې چټي ګونانګاری دي واتین زکا قران ته حکم کړي زکات په خپل ور کوي خپل مال نه ور کوي واتین زکا وی چینی نو زکات پشتے کالے آلیمان وی چه کالے ور سارا دے کالے او پا کالی میں دور دے چه تش سری دی وو تولو ترسی زم مسئلے نکو مخوزو خبر کم چه پکر تا پیدا چه زان لدی بیا تپوس کئی کنا خدا مسئلہ دے چه وو تولو تا کالے تش سری دی تش یو پوچے سپین پا کنیشتے دے پوچے سپین پا کنیشتے دے تش وو تولی سری دی نہ پدې خزه باندې د دې زکات ته عالمان وی چې نقد پیسې و سره نشته دي نو د دې سرونه د لک خرج کی او زکات ته ورکی زکات ته ورکی او دا دا چې د چانه قرض راوالی زکات ته ورکی که خرسی نه راوالی خلی ځان له زکات پدې د مال مال مالک ده او چې سپین و سره شو نو بیا خبره بدله ده بیا یو توله هم پوره کیږي واتین زکاة ورکو زکاة لرا واتین اللہ و رسولا تابداری دا اللہ کوئی دا پیغمبری انما یرید اللہ یقین ارادکی اللہ انما یرید اللہ یقین اراده کی اللہ لیو زبان کم رسال البیت دا چه ختم کستا سنو پلی تیو کوروالاو اہل البیت دیزه که اول اہل بیت چا تولی دی دا پیغمبر علیہ السلام خوزو تا کنا شیعگان وی اہل بیت چه کم دنو یو فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ دا یو علی رضی اللہ تعالی عنہ دے او یو حسن او حسین دی دا سلور او یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنج تن پاک دا دیوی نور اہل بیت نشن دیده قرآن سوی آرچ سا اہل البیت اہل البیت وکور والاو دلتا خکور والاو خوزو تویلی دی علا رغم انف الروافض دا روافض و پوزو دی خدای ککڑا کی خدای دی لانتیان کی خدا بی بیان دی نبی علیہ السلام دا اہل بیت تی لیو زبانکم و رسا اہل البیت دا چه ختم کستا سن پلی تی وکور والاو وای تو احرکم تطهیرا او پاکی تاسولا پا مکمل پاکول باندی معلوم شوا چه نبی علیہ السلام سلام کورو علاو تا پلیتی را غلی چه اللہ سوک پاک کنو پلیتی گی نا وذکرن ما اطلا فی بیوت کننا وذکرن ما اطلا یاد کی تاسو آغا چلو ستیشی پا تاسو بانی پا کورن اخپلو کی وز کورن ما ایتلا وز کورن ما ایتلا پا خوزو بانی دا قرآن ترجمه نشته وز کورن ما ایتلا فی بیوت کننا یاد کی تاسو آغا چلو ستیشی در بانی پا خپلو کورنو کی چو کور کدی بندو بسته قرآن بس پا کور کی وای فی بیوت کننا زدادی که نو کور کدی قرآن درس کوا او قرآن وای لگی آیا وذکرن ما یتلا فی بیوتکن یاد کی آغا چلو ستیشی دا شپگم خطاب دی شپگم امت تا وذکرن ما یتلا فی بیوتکن یاد کی آغا چلو ستیشی لستیشی بتا سلانی پا کورنو کی سلو ستیشی من آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنونا والحکمام او دو سنت طریقونا ندورا علم د زنانو کی او دور پوی د زنانا چې خپل عقیده به سم کی او خپل عمل منز او داس روجا زکات داغي احکامات ته معلوم شي دا ضروری ده والا حکمت پوی د دین ان الله کان لطیفن خبیرا یقینا الله چې نو ده باریک بین او خبردار الله رب العزت معمولی ښکاری لطیفاً خبیرا و خبردار ذات ان المسلمین والمسلمات اللہ رب العزت پدل آجر در کئی تاسو دے پیغمبر تابداری کوئی کناری نے او کزنانا نو اجر با اللہ رب العزت در کئی خود پیغمبر نام دا مسئلے پا بیان کی او پرد رسوماتو کی خود پیغمبر نام پرد رسمونو او پا بیان دا مسئلہ کی رستو کی گئی ما مکمل سو کئی تابداری چه مکمل تابداری ام اکڑلا نو بس کامیاب بشی دی آیات کی سا اعمال ذکر دی نو یو عمل پا دو قسمی یو بدنی او بل مالی مالی پا کم ذکر کردی والمتصدقین والمتصدقات بدنی که یو دزرلی بل دخلی او بل دنور بدنی ندری ادا ذکر کردی یو دزرلی عمل بل دخلی عمل او بل دنور و اندامونو در طول و راج دیتا کیگی مطلب دام پا بدن او پا مال کی کناری او کزنانا چه دا اللہ تابداری اغیل با اللہ مکمل در سکی ور گئی نسو دا زردی او سو دا خلی او سو دا بدن او سو دا مال دادی دویم د دې ټول عملونو راجا دوه تکی یو یاره خپل عمل ته او بل امید دا اللہ نا نو یر دا خپل عمل نا کوا او امید دا چا نا ساتا اللہ نا ساتا. یوسف دارانی رحمه اللہ وی چه دا خپل عمل نا یری او دا اللہ نا امیدی نو دا دی منس کی گناہ دا سده لکه گیدر دا دو زمارو ترمینده لکه گیدر دا دو زمارو ترمینده خوف او رجا درم دی آیات کی عملون ذکر کردی زده هر عمل سره مناسب خبر و آغازه دی سرکوم ان المسلمین والمسلمات یقیناً مسلمانان سڑی و مسلمانان انزنانا یعنی بظاہر بانی دا اللہ تابدار بظاہر دا اللہ تابدار والمؤمنین والمؤمنات مسلمانان سڑی و زنانا پزر دا اللہ تابدار والمؤمنین والمؤمنات نوائن المسلمین والمسلمات پخلو ویون کی ظاہر من خلو ویون کی والمؤمنین والمؤمنات تزرن من ان کی والقانتین والقانتات وبدن تابدار والقانتین والقانتات وبدن تابدار سڑی و زنانا والصادقین والصادقات خدا دری وارا عملو نکی فکر کوئی دادری وارا سکی عملو نکی خو ریا پکی نئی والصادقین والصادقات رشتینی سڑی و رشتینی زنانا چاغی بالکل رشتنی دی پخپل عمل کی یعنی عمل خالص دا اللہ در رضا دے پارا دی بل چا دے پارا نہیں والصابرین والصابرات چدا کار کئے سخت برازی والصابرین والصابرات سخت برداشت کون کی زغم کون کی سڑی و زنانا والخاشین والخاشات دا دمر کارون اکل خسرت دینا و سر یردا پخپل عمل و تصنخ کاری والخاشین والخاشات نظر دا اللہ پر احمد نظر پر خپل عمل ندے والخاشین والخاشات یریدن کی دا اللہ نا سڑی و زنانا خپل عمل و تخکم کاری والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کو ان کی سڑی و زنانا دا دے چھ دا محبت دا اللہ کی دا مال نتی روزی والمتصدقین والمتصدقات چه ده محبت پمال کی پمال ده اللہ پمینا کی اوزی ده منی ده مال خپلنا وصائمین وصائمات روجہ دار سڑی و زنانا چه خپل شاوات ختمی پر روجہ باندی وصائمین وصائمات لقطع شاوات روجہ دار سڑی و زنانا والحافظین فروج و ملحافظات ساتن کی والحافظین فروج و ملحافظات ساتن کی دخپل عزتن و سڑی و زنانا چخپل عزتن اخپل فرجن ساتی والحافظین فروج و ملحافظات ساتن کی دفرجن و سڑی و زنانا نو مطلب شاوت ختمی وذاکرین اللہ کثیر و ذاکرات یاد ان کی اللہ لرا دیر سڑی و زنانا وذاکرین اللہ کثیران یاد ان کی اللہ لرا دیر وذاکرات او یاد ان کی زنانا دا دوبار دو وصول دو پاک دا منائے چھ دا صفتونا زان کراولی دو دے دو پار اللہ یادی دو دے دو پار سو کیا دی اللہ یادی چھ دا تیر صفتونا را کراشی لی حصول تذکیت بی حاضر صفات وذاکرین اللہ کثیران وذاکرات یاد ان کی سڑی اللہ لرا دیر وذاکرات او یاد ان کی زنانا اس یو عبادت پا قرآن کی نشتے چھ کثیر و سر اللہ وی لی سیوا ذکرنا ذکر او دا سو عبادت تے چھ اللہ رب العزت تصویر دی کثیر وذاکرین اللہ کثیر و مذاکرات یاد ان کی اللہ لرا دیر او یاد ان کی زنانا عاد اللہ یادولو مطلب رسو انشاءاللہ دو سلو اختمایات کی بیاوام اعد اللہ لهم مغفرتا و اجرا کریما تیار کرد اللہ دیل را بخنا و اجر لی و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنات داوم خطاب مسلمانانو تا وم تعلیم او تربیت دا مسلمانانو چه پیغمبر او اللہ کما فیصلہ اکڑام پائے کی بیا دا مسلمانانو سے اختیار نشتا دا مسلمانانو سے اختیار نشتے پیغمبر یورا سمات کما ویلو کنا چه دا اتیشتم آیات نا دے پل خطابو نبا دا کمی مسئلے سر زیاد لگی دوے میں سرا چه رسمون پر خودل پیغمبر یورا سمات کو نواغی کے او پیغمبر یو رسم ماتی پیغمبر یو فیصلہ کی نپائی کی نور چالے سے اختیار بیا نشترے وما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن ندی مناسب مسلمان سڑیو زنان نزنان لرا اذا قضا اللہ و رسول و امران چکل فیصلو کی اللہ اذا قضى الله امرا شکل فیصلو کی اللہ او پیغمبر دیو کار ان یکون لهم الخیارة من امرهم شید دی دی پار اختیار فیصلی دی نام اس اختیار دی لنشتے مطلب چی فیصلی دی چا اختیار دی دا اللہ اذا قضى الله ورسوله دا اللہ دی پیغمبر اختیار دی چی دا اللہ دی پیغمبر دی او خبر فیصلہ توی کڑا دی خوام ککنا نو باس اس نور مسلمانانو لے اختیار نشترے دا سی وا پدی زی مناسب چی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام خپل دو پپولور پا نکاح باندے ورکلا عرب او بیا قریش اگئی دا سی رشتے نکی پر ادو خلقو کی خپلی جناکہ نور گئی ندو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور ام لگا پریشانو او زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام لگا سوا پریشانو چیزی غلام لور کرم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ذکر کم خدایات وان چی زی چا لور کرم غلام لا زلکی معمولی گونت خدشاہ محسوسولا چو گو رزد الوی خاندان جنائی او دای زور کم چالا یو غلام لیور کم غلام زید رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام ازاد شو دا غلامو نزی اغل ور کرما نو اللہ رب العزت وی بس دا فیصلہ چا کردی وا اللہ و پیغمبر فیصلہ کردی دا چه پیغمبر وی چه دا جنائی پلان کلی ور کم بس بیا پا کسی پاتی نتا سوزرکی سراولی ما زړه کې خدشه مچی مراولی اس اختیار تاسو نشته چې کله داس یو خبره و دور کورانه مسله و په دې کې اختیار بل چاله نشته نو په حکومتي معاملو کې بل چاله اختیار یې نه چارم نه او په حدود معاملې کې بل چاله اختیار یې نه او د حلال والی د حرام والی مسله کې بل چاله اختیار یې نه چارم نه چې الله رب العزت یو حکم حرام کړی دی پرده حرام کړی دا نو د نننې زمانه صدر حلالول شي ها کاغه حلالي او الله حرام کړی او دیوته حرام وي نو سکوټ کافر وای کونی چې الله حرام کړی او دیوته سوی حلال زنا الله رب العزت حرام کړی دا او دیوته سوی حلال وي او رواوت وي نو سکوټ کافر وای کونی فکر وته کوي لګوره ما کان لمؤمن ولا مؤمنه چې مسلمان ځان ته وینو هغه د الله او د الله د پیغمبر په فیصله کې ګوتی نه وي چې مسلمان ځان ته وای کناری نه او کزنانا چې زنانو ته وي چې د کور نه بهر بنوزي بیا په کې نور چونچرا نه نور چونچرا به په کې بیا نه دا سه هر یو فیصله دا زنا حد قران سوره مقرره کړی سل دوری مقرره کړی دی کنه او چې واده کړی نو هغه لاره جام دی او چې دی کې ګوتی وي او اینه دغه نه دی او لس کاله قید با مشقت دی لس کاله قید با مشقت دی دی په ځان ته بس مسلمان وي دارنګه د غلای مقرره کړی دی دارنګه د قتل مقرره کړی دی د شراب مقرره کړی دی او اوس یو سړی چې کندونه هغه له بلبل سره مقرره وي دا د الله او د الله د پیغمبر په فیصله کې ګوتی والی دا الله او د الله د پیغمبر په فیصله کې ګوتی والی اصل اصیل فی رد البدعات مضبوط دلیل لپاره رد بدعاتو کی چې پیغمبر یو کار نه کړي او د نننې زمانی او بدعتي مولای کوي نه ځان ته شاریه نه وي چې الله رب العزت او پیغمبر یو فیصله کړی دا بس خبر ختم ده بیا به کستا سی اختیار دی کله کولو دا کله نو کولو دا اذا قضى الله ورسوله امرا چې کله فیصله کوي الله او پیغمبر یې دیو کار چی شیدی دی لر اختیار فیصلی دینا چاچ نافرمانی اکڑا دا اللہ دا پیغمبری وقض اللہ ظلال مبینا نویقینا ای خطا شب خطای اخکار باندے صاحب گمراہ دی فقض اللہ ظلال مبینا دے دے زان تا کامیاب نوی او دے زان تا خوشحال پاکستان نوی فقض اللہ ظلال مبینا یقینا ای خطا شب خطای صاف ویستقول اللذی انام اللہ علیہ د زید رضی اللہ تعالی عنہ او دا غیره سماتولو تذکرہ کی دا غیره سماتولو تذکرہ کی زید رضی اللہ تعالی عنہ دا اصل کیو د شام د شامو یا ورځ د خپل مور سره سودا بنت سالبا د مور وا د هغه سره تلو ماماګانو کرا ماماګانو کرا تلو نو چپلار باندې راتلو نلارم دغه شانتی شاړوی قافله راتلا بارو کې د اوکاز میلاوا د اوکاز میلې ته قافله راتلا نو دای د ماشوم د زنانو سره ولیدو ابا سوچته ته نزان لوا غست ډېر چغې سورې زنانو ویل والي وینه به زموږ ځان له غلام کوو او ډیر خستاله کو رايوستو د اوکاس په میله کې غلامان خرڅېدل حکیم ابن حزام هغه ځان لوا غستو داد خدیجه رضی الله تعالی عنها روارو حکیم ابن حزام اغا واغستو ده زان ده پارا سو سر نور غلامانیم دیرو آغستل راغ مکیتا پو پوجی تا اوی خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا تا ترور تا چه غلامان می راوستی دی جستا پا کزان لکم خوخی نو پا کزان لوالا خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا داغی پا کی زید رضی اللہ تعالی عنہ خوخ شو چه دیت مال راکا آغا تنو آغستا موٹر بند کر لگا ٹوٹو کی کار کئی نو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی واغست چکل و خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سروادو کو نو آغا والا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکو چدا غلام زما دا طرف نستاشو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلامو پلار ورپسی گرزیدو یو طرف تا بل طرف تا فکلو کی علاقی قتلی خو قافلہ راغلی و سڑے مکی ترا رسیدلی و دا شامنا یو رضی پلار آگر زیدو اوزان سره د غم سو شیرو نویل د غم سو شیرو نویل چه سیرت ابن اشام نقل کردی بکیتو علا زیدن ولم ادر ما فعل احیون فیرجا ام اتا دونه الاجل بکیتو علا زیدن ولم ادر ما فعل احیون فیرجا ام اتا دونه الاجل پزے جاڑما پتہ نشتے چے سوشو جو اندے وے کمڑوئی فواللہ ما ادری و انی لسائلن اغالک بادی السہلو ام غالک الجبل خدایشتے قسم دے ما تا پتہ نشتے دا اللہ نا غوالم خوبت را تنشتے اغالک بادی السہلو ام غالک الجبل چے زمان رستو اموار ازمکی غر کڑے او که غر غر کڑے پتن لی چے غر کی روکی او که پاوار ازمکا کی روکی وما لی تشیری حل لکا دہر او بطن فاسبی من الدنیا رجوع کلی بجل ویا لی تشیری حل لکا دہر او بطن فاسبی من الدنیا رجوع کلی بجل وی ارمان چے دور را تپتوی چے ارز با واپس راشیو کنا پا دی زمانہ کی ستا واپسی را دل با زمان دا پارا پا طول زمانه که خوشحالی ده بس دارا لڑی را دا تذکرونیه شمسو عند طلوعها تذکرونیه شمسو عند طلوعها و تارزو ذکراهو ازا غربها افل چنور را خیزی نمرات زیدی آدیگی او چه پریوزی نمرات زیدی آدی و این حبت الارواهو حیجن ذکرهو فَيَاتُوا لَمَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ وَإِنْ هَبَّتِ الْأَرْوَاهُ حَيَّجْنَ ذِكْرَهُ فَيَاتُوا لَمَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ چواگان روالو زی نو عمرات استار آیاد شی بیار آتر آیاد شی نو آئے زما غما او آئے زما دردا سَأُعْمِلُ نَسَّ الْعِيسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ أَوَ تَسْأَمُ الْإِبِلْ ويس آمل نس العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطوافة أو تسأم الإبل في قسم ده طول زمانه با اوخان و لمن ده ورکما زب استرده نشم خوك اوخان استرده نشی زب استرده نشم وي حياتي و تاتي علي منيتي فكل امرو انفان و انغره الامل حياتي و تاتي علي منيتي ارمان زما جون بپاتي چه ما بانده بدا زما خوشحالی راشی چه زید برا واپس شی فکل امرو انفانن و انغرهو عمل هر سڑه ختمی دون کده اگر کو می دون والا دیر دو کور کی دا شیرون دو ویلو اولی گیاو عرب پشایرائی که مز پویدل دیرو قافله پلا را تیدل مکیم و زمیت اطلا اغیزان لده شیرون یاد که ویزان لارا که وپی منگو مصر لگو دا غم شیرونو هر چانه کور پاتشوی ستی پاتشوی سوکی پا یو لگی سوکی پا بل لگی خیالی جانانی نو آلی گیاو زان لبی چه کمدنو دا شیرونو ویلوی که کادر خولی شیرونو ویلی دی لگیاو مکه ترالل پا مکه کم لگیاوی او دا شیرونو وی پا کیاو تن عزید رضی اللہ تعالی ہو آوری دل او ہو دا خو چه دا زما پلار پا ما پسی جوڑ کری دی اغا آوری دل نو اغا پا خپل اوم شورو شنی او شیری وی وی احنو الى اهلی و ان کنتو نائین بی انی قائد البیت عند المشاعری فکفو من الوجد اللذی قد شجاکمو ولا تعملو فی الارض نسل ابائری فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرا بعد كابري روز الأنم ده سهيلي بيادا ذكر كده دي وي أهن أهن إلى أهلي وإن كنت نائيا زوم كور تا دير مينم اگر چه دير لريم كور ميا ديگي دير لريم بأني قائد البيت عند المشاعري زد بيت الله سر خواكي او داغي پنخون خانو خواكي وسيگما التا يموي فكفو من الوجد الذي قد شجاكم نو بچي بس بنشي داغ غمنا چتاسو خپکړي خپکي گئی ما دورا ولا تعملوا في الارض نسل ابائري پس مګه کې کمنو آسانو لډيري منډي مور کوي فاني بحمد الله في خير اسره زپړي خولي خاندان کې ما فاني بحمد الله في خير اسره زڑیر کلی خاندان کیم کرام معد کابرن بعدک کرام معد کابرن بعد کابری نسلن بعد نسلن دیر عزت من خلق اغی کی زو سی گما ای کاکا گانو زان سر یاد کرل اغی سا پتوا چی دار دی جواب دی خوشیرونو کلیو ویلشو اغی زان سر یاد کرل واپس شان تلالل شیرونو وی زان سر شیرونو یل تکیو ویل التے شیرونو ویل د زید اصل اسباب برابری کنه د زید رضی الله تعالی او پلار اوریدل او هو دا خو معلومیږي چې زما د شیرونو جواب دی کړای بالکل یو برابر دی بحر بالکل برابر دی دا خو زما د شیرونو جواب دی دا زما زیه په بیت الله شریف کې پاغه ده په خو شا کې ده بس راوی والے راغي ځان سرای خپل رور یعنی د زید رضی الله تعالی ترو او سنور کسان راوستل رالل معلومی کو چه معلومی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا الگ تا سره دی نبی علیہ السلام زید رضی اللہ تعالی عنہ تواز ورکو راشه سم ملمانه دی راغلی دی یو وی چې زې پلارم بول وی چې تریم چې ته پیژنې او کنا اراغه او بالکل پیژنم دا متره دی حارسه دا می پلار دی حارسه او دا بل متره دی پیژنم اغی نبی علیہ السلام تووی وی مونگا یو خبر اکو دا زما زیه دی دا شانچل شوی دی را تختول دی چرا غلام نو خطاب پیسو اغسته دی تاوستو پیسو پرو تره تاو چو سور پیسی وای دی قیمت اب مونگا در کو دی مونگ سر پری دی نبی علیہ السلام تووی جی بخبر دا پیسو تس ضرورت دی دا لگت چو غلام نده نوولی مونگ پی پیسوی لو دا لگت خدا توام بویزی خدا اختیار ورکی چه تاسو سره دی کما سر پاتی کی گی کما سر پا خوشحاله پاتی کی گی نو تاسو بی مجبوره کوئی نا آغی و توی لقد انصفت و با لغت فی الانصاف لقد انصفت و با لغت فی الانصاف دیر انصاف دیو کو دیر انصاف دیو کو آغی سا خیالو چه دی با پلا رو تر سر ندی آغار توی مال اختیار دی وی آو ویزه تاو سر ندم فوالله اني اجد اني وجدت ما هذا الرجل شيئا والله ما فارقته والله لا افارقه في قسم ما دي سري سر سمندلي او زد دنا والله لا افارقه زنه جدا کیم کلاور تو زید من دي اشر مولو اتسکایتو وی بس الله دي خوشاله کا خوزو زمانہ زد سره خوشاله ام دا ما باندې خپل پلان زیات مهربان زنه زم بلخوا نبی رسول الله انتهائی خوشاله شو چھ گورا دے لگتا گورا پردی لگتا زما پر سر دمرا غیرت تا گورا نو نبی علیہ السلام وی پس دنن نبا سکدانوی چھ زید غلام دے دنن نرسو ویلکی گی چھ زید ابن محمد دا زما زیر دے ما پر زیوالی نیولے دے او دے موی چھ انی عریسو ہو زبد دن میرا سوڑم او دے بس ما نمیرا سوڑی دا زما زیر دے بس بس ٹول مشہور شوا چھ زید ابن محمد زید ابن محمد زید ابن محمد اس دا رسم ما طول غختل دا پخلے نہ ماتے دل دا پخلے نہ ماتے دو چھ سو پورے دائی پخپل نی عمل کرے نو کہ دو نا اللہ رب العزت سورت پاول کے حکم راو لے گو ما جالا دیاکم ابناکم ستاسو دخلو ویلی زامن آغا زامن ندی دا زید ابن محمد ندی ادوہم لے آبائیم پلار دا تمعلوم دے چھے حارسا زید ابن حارسا وائی زید ابن محمد بنو آئی زید ابن حارسا بوائی دین خود خلی اصلاح اکڑا چھے دخلی والا بند نکے چھے ابن محمد بنو آئی بل طرف تا چھے نبی علیہ السلام زیے شو نو خز ایسا شوا نبی علیہ السلام انگور شوا نو انگور سر خونکانی کی گی او صلی رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانے دارا سمم ماتی چھے نبی علیہ السلام پخپلا دے نکاہ دے زینب تا مجبور کی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دے نبی علیہ السلام دے رمی آوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید لدے خپل دے ترور لور دے پپو لور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے والا غختا آوے کڑا والا زید بارائی سڑے ہو او زینب خاندانی ہوا منس کے جوڑ توڑ رات لل مشکل ہو کور نہ جوڑے دو مزے نہ کولا زید رضی اللہ تعالیٰ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبیوی کور نہ جوڑی گی طلاق اور کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام بورتوی مکوا زکا چیو پیرمی پوپو ترور او د ترور لور پدی بانے پریشان کرل چی بے خاندان سڑیلے میں سکڑا والد پوپو لور ورکڑا نو اس کے پیدا طلاق نو ملگی اس کے پیدا طلاق نو ملگی نو پوپو میں لا پریشان نشی نو نبی علیہ السلام میں چی زمان دے پوپو لور بانے دا طلاق نو مرا نشی دویم او کچر تا دا طلاق شی نو دا پوپو تسلی با پکاری او دا دی جنہ تسلی با پکاری او دا دی تسلی پا بل نکی کی چی سو دا مانی پا نکا کری نو چی زی پا نکا کم نو یو غوغا بشی چی او گورا محمد انگور سر نکا اکڑا نو دا اعتراضون با بیا سوک پا کئی دا اعتراضون با بیا سوک پا کئی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزرگ کے دا خبر آوا چی یو دادا چی زما دا ترور او دا پوپو زرم مات نشی او دویم با داوا چی یرا بیا بے راڑی چاہتا ماتا دا دی وجنا راڑی بیستا ماتا دا دی دا پارا زم مجبور اکیگم دیتا چی زبا دا زینب سر بیا خود با خود سکوم نکاکوم دا دی وجنا چی زما دا ترور زرس شی خوشحال شی او دا آغی زر و ساتل شی او دا ترور دا لور زرمی و مساتل شی نو پا دی با خوشحالی گی نو بل لار دا خوشحالی نشتا دی او کدا اوکم جوڑ ڈنڈورا خو بیا دا خلکو خپل دا ڈنڈوری بھئی چو گورا اگر چه کمدن دا انگور سرسو اکڑا نکاح اکڑا دا مسئلہ برا تا جوڑی گی دا مسئلہ برا تا جوڑی گی نو نبی علیہ السلام بس لکی دا خبر وا اگر تا بے خدای بخیر کی مڑایی تلوار مکو اللہ کور جوڑا ان کے دے کور بدل خدای سکی جوڑ کے منا تو خلق گزارا کوا کنا غیسر لگی خواگی خبری کوا دا سے آغا سے خبر با کیدلا خکور نو جوڑے دو آخر نوبت بطلاق رسید آخر خبر اچھا تو رسیدلا طلاق ہوتا زید رضی اللہ تعالیٰ زینب لطلاق ورکل زینب لطلاق ورکل شالتا طلاق ملو شو دلتا حکم دا اللہ دا طرف نراغ شابا دے سر نکاح ہوکا دے سر نکاح ہوکا او چیز سنا یریدون و آغا اوشو نکاح چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکڑا اعتراضون شو یو شو بل شو اللہ رب العزت داغی جوابونا تفصیلا صورت پا مائے داو پاغی لگی کنا انشاءاللہ داو پاغی لگی اس دا زینب دا نکاح سرا ستبعی نور احکامات امرالل دیر خیر پکی نارا نور احکامات پو سر تبعی سے شی ذکر شی وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي اَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ او کلا چی بویلتا پاغو وکی چی بویلتا آکستا چی احسان کرو اللہ پاغ باندی اللہ پہ احسان کرو دا اسلامی وطا نصیب کرو او دا نبی علیہ السلام غیگه وطا سکڑیو نصیب کرو وانا انتا علی او تا پہ احسان کرو چستا دا وجہ وطا اللہ سکڑو ہدایت کرو وانا انتا علی استا و سرسوا مینوا او بل تالو خپل ترور ور کړی وا د پپولور دی ولا سکړی وا ور کړی وا تا په احسان کړو تا و ته سویل دا امسک الیک زوجک امسک الیک زوجک او سات ځان سره بیبی دی واتق الله خوینو یریګه مخوا طلاق خو خوشینه دی ابغ ظلم باات الى الله طلاق مخوا واتق الله او یریګه الله نه کور مروانو وتخفی فی نفسک ما الله مبدیه پټول له بدل کې آغا آغا چ اللہ اخکار کو ان کے داغے اللہ داغے اخکار کو ان کے ہو اسو ارورا چ خلق برابر بیا سکی اعتراض نہ کی وترش الناس او یری دے تو خلق نہ خلق نہ یری دلی دخل کو یعنی شرم نہ کو دخل کو نہ چ بیا و چن گوری پنی کا کڑے دا نزنو بک ویلی گل اولی کلو وی توخ بی فی نفس کما اللہ مبدی زړه کې په ټول آغا چې الله سکول کار کون کې داغه و الله کار کون کې وې توبه خدای توبه خو وایم زکه چې اسنه چې کتاب کې وې نه او بیا و چې وګور اور ته کتاب کې خدا سے نشنا نشنا خبرشته مونږ ته جاویل نه وي وی نبی صلی الله علیه و سلم او رضی په دیوالو چتشن زینب وړه گلمټي والی وی پاوې هی چې وو هو دا خورا نجیب کار شوی دی دا مې ګور زید لور کړی دا دا خوزان ترالول غوړي دا خوزان ترالول غوړي نو دا د نبی علیہ السلام د ترور لور وي دروغجن دي دروغ وي رښتونه دي ته قیاس کی دا د نبی علیہ الصلات والسلام د ترور سو د پپو لوري وا او نبی علیہ الصلات والسلام لا د پردی حکم به اوس راځي د زینب په نکاح کې د پردی حکم راغله دي لا د پردی حکم راغله نه دي نو څنګه چې کم دنو نبی علیہ الصلات والسلام د مخ کې نو لیدلی او به زکه پړو میزلی ولیدا او وای د پپو لور دا دروغ دی وی نبی علیہ السلام پس رڑ کے وی چی را دے والا طلاق ور کی خواست پاس پاس پی وطا وی چی ہم سے کالے کا زوج دا دروغ دی و گاڈر دی وی اما قولهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآہا فوقعت فی قلبه فباطلن ابن العربی وی اما قولهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآہا فوقعت فی قلبه فباطل دا قول بالکل باطل دی دا روغ دی شاپور شیخ رحم الله صدا واقع ویلا وی په دې واقع کې می شک شوې کتابونه می قتل وی حال نه راتو حال نه راتو وی کتابونه را سره خوا کې ډیر پراتو یو یو می راغستو یو یو می راغستو کتو می پختو او روبته می نه قتل چې سدیو سندی دا میم نه قتل چې چا دیو چا نه وی غرب می قتل می قتل می یو کتاب میں راواغستو ای صورت احزاب میں پکی راوارو دازای میں پکی کتو کتو کتو وی سم خکولے پی پویشم وی لند طریقی سر لکلے خوڑیر خپی پویشم وی لاس میں را اخلاص کر چی یا مصنفنو اللہ دی غریقی رحمت کنو اللہ دی غریق چی سم خکولے دازای حل کرده چی او بی کتل غزا پخپلو موی اگوی مرجانو اما پخپل حل کرده آنو مرجان کی زہر لڑن ویلے دے خو مزیدار طریقے سرا و تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی او پٹول تا پسڑ کے داغا چھ اللہ اخکار کن کے داغی و تخش الناس او یری دے خلقو دے ترازنونا یعنی ان یتکلمو فیک و ینسبو کا الام علا ینبغی تاکہ بخبری کی ترازنو بدر کیوں کی او آنگا سنسبت پر تو کی چھ مناسمی او رہن گور سرا نکاو کرا والله حق وان تغشاو الله ډیر لایق ته چې ته داغلی آزو کې نبی علیہ السلام خو تیارې دو نه چې الله نه یری دو حق وان تغشاو ډیر لایق ته چې ته داغلی آزو کې فلما قضا زید من اطرا هر کله چې ګورا کزه د دین خپل اجات اجد تی پورا کو سو کوئی مدخل به آوا سو کوئی نو مدخل به آس ضرورت ته نشته فلما قضا زید من اطرا ہر کلا چی پورا کردے تو دین اخفل آجت نو نور کور نبر آبری دو زوجنا کا منگ پا نکاہ در کرتا لرا منگا پا نکاہ در کرتا لرا دا دا منگ پا نکاہ در کرا وی اللہ رب العزت نکاہ ترلا جبریل علیہ السلام و سلام شاہد ہوئی زوجنا کا دیتا ضرورت نشتا دے خو اللہ حکم دے تزویجو کنگا امر نہ کبھی تزویج ہا منگا تا تا حکم کو چا شابو اس تسو کا نکاہ کا نتازان تا پا نکاہ کرا زوجنا کا منگا پا نکاہ در کرتا لرا لکے لائے کونہ وی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبا اچھا مخانا شوالے او وی زکا پا ٹولو کے پیغلا خدا وکنا وی پیغلا پا نکاہ کرے ما او نور خطولو کنڈے وی سوک تلاقی شوی اچھا بولا مخانا شوالے یوی زینب بولا مخوالا کانا زینب اگر چھ تلاق شوی خورتا بیوی زوجنا کا زما دی نکاہ حکم دا برا نراغلے دے ستا دی نکاہ حکم خود برا نا ندراغلے نو پا دی باندے بی بولا مخوالا لگا زوجنا کا منگ پا نکاہ در کا تالا ردا لکیلا کنال المؤمنین حرج دا چپاتی نشی با مسلمان روان تنگ سیا فی ازواج دی آئیم پا آغا بی بیانو دا خلو ویلو لشو زامنو پا خلو بانی و تزامنو بیلی دی دا آغی پا نکاہ کولو کیس پروانشتے فی ازواج دی آئیم ازا قضو من هنو ترا ہر کرا چپورا کلی دین اقبل اجاد وکان امر اللہ مفولا او دا فیصل دا اللہ نافذ ما کان علی النبی من حرج داوم خطاب مسلمانانو تا چه تاسول چه کم دے نا شپگم خطاب مخ کیو نبی علیہ السلام تا وائز تقولو للذی انعم اللہ علیہ دا اللہ دا حکم پرواسا تا او دا بلچا حکم تضرورتو نشتے دا خلقو تپروا مکوا دا سپروا کو رد دا رسم باطل اکا رسمو نسکا ختم کا او پر رسمونو کی صرف دا اللہ لحاظ کوا دا مخلوق لحاظ مکوا نو بل خطاب نبی علیہ السلام تا ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج نشت پیغمبر باندې ستنگسیا فيما فرض الله له شاء الله له اجازه درکړ دې نو بیا چې کمندو مخلوق څه پیدا فيما فرض الله له پا باندې چې مقر کړی الله دلرا سنت الله طریقه الله پاکستان کې ترشوی د پخوا وکانا امر الله قدرم مقدورا او دا فیصل دا اللہ انداز انداز شوی اللذینا یبلغون رسالات اللہ آکسان چو رسی پیغامات دا اللہ خلکتا و یخشونا و یریگی دا اللہ نا ولا یخشونا ہو نو یریگی دا اللہ نا خبر دے اللذینا آکسان یبلغون رسالات اللہ و یخشونا ہو ولا یخشونا ایو اللذینا یبلغون چو رسی رسالات اللہ پیغامات دا اللہ و یخشونا ہو یریگی دا اللہ نا ولا يخشون احدا الا الله او نيريگي بيد الله ندي چانا صرف د الله له اس کی دبل چابن کی او کبا بالله حسيبا او پر د الله حساب کو ان کے ما كان محمد نبا یعنی دا پیغمبر خو د الله طرف نا و ان کے دے د الله طرف نا و ان کے دے نو اب د الله د حکم پابندی ما كان محمدون دا اتم خطاب مسلمانانو تا اتم خطاب یا مسلمانانو تاسو چوائی چه پیغمبر فکر کوئی تاسو چوائی چه پیغمبر دا پلین گورسر